สวัสดีค่ะพบกับพี่นานาและรายการหน้าที่ผวาหลอมวงเล่าเรื่องผีในคลิปนี้ก็เป็นเรื่องราวของเพื่อนกลุ่มหนึ่งที่ได้นัดพบปะสังสรรค์กันที่โรงเรียนเก่าสมัยที่พวกเขาเรียนม.ปลายด้วยกันบรรยากาศเก่าๆสมัยเป็นนักเรียนก็ทำให้เพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มนึกอยากเล่นพิเรนแกล้งหลอกเพื่อนอีกคนว่าตัวเองตายแล้วจากเรื่องเล่นๆขำๆจะนำไปสู่จุดจบแบบไหนเอาล่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ล้อมวงเข้ามาใกล้ๆพี่นานาแล้วไปฟังวันงานคืนสู่เหย้าพร้อมๆกันเลยค่ะแต่มี Facebook มี LINE มันก็ทำให้ผมได้เจอเพื่อนเก่าๆสมัยเรียนหลายคนบางคนก็ไม่ได้เจอหน้ากันมาเป็น10ปีบางคนก็เป็นเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันตั้งแต่สมัยประถมหลายๆคนมีการมีงานทำที่ดีมีครอบครัวที่อบอุ่นมีแฟนมีสามีที่ดีมีลูกที่น่ารักหลังจากรวมกลุ่มเพื่อนอยู่หลายปีวันหนึ่งก็มีกลุ่มเพื่อนที่เรียนด้วยกันมาตั้งแต่สมัยประถมจนถึงมัธยมปลายมาชวนผมไปงานเลี้ยงรุ่นที่โรงเรียนเก่ามันเป็นคล้ายๆงานคืนสู่เหย้ามากกว่าครับเพราะไม่ได้เน้นว่ารุ่นไหนบ้างที่มากันใครรวบรวมรุ่นตัวเองได้มากเท่าไหร่ก็จองโต๊ะให้รองรับไปเท่านั้นหลังจากเพื่อนๆมาชวนกันก็รวบรวมเพื่อนที่จะไปเจอกันในงานได้ราวๆ20คนก็เลยจองโต๊ะกับทางโรงเรียนไป2โต๊ะแม้ว่าเพื่อนๆหลายคนที่คุยกันทางเฟซทางไลน์กับผมเป็นประจำแต่พวกเราก็ยังไม่เคยนัดเจอกันเลยสักครั้งครั้งนี้ก็เลยดูเหมือนเพื่อนๆจะเตรียมตัวกันเป็นการใหญ่พอสมควรบางคนก็อวดผมทรงใหม่บางคนก็ตัดชุดใหม่สำหรับงานนี้โดยเฉพาะโพสต์อวดกันใหญ่ใน Facebook พอถึงวันงานผมมาทำงานที่กรุงเทพระยะทางจากกรุงเทพมุ่งหน้าไปที่โรงเรียนเก่าก็ราวๆสัก 2-3 ชั่วโมงได้พอช่วงเที่ยงๆผมก็ออกไปรับเพื่อนๆที่จะติดรถผมไปด้วยเพราะบางคนก็มาทำงานที่กรุงเทพเหมือนกันบางคนก็มาได้ครอบครัวที่นี่พอไปถึงที่นัดหมายก็เจอเพื่อนๆนั่งคุยกันอยู่ 7-8 คนต่างคนต่างดีใจที่ได้เจอกันอีกเฮ้ยไม่คิดเลยว่าจะได้เจอกันอีกเสียงทักทายของเพื่อนๆดังขึ้นแล้วก็คุยกันจอกแจ๊กจอแจเต็มร้านคุยกันได้สักพักพวกเราก็พากันเช็คดูว่ายังเหลือใครอีกที่ต้องรอเช็คไปเช็คมาก็มีคนพูดขึ้นว่าไอ้เปี๊ยกไงกับไอ้ป๋องอีกคนเพื่อนๆก็เลยบอกให้โทรไปตามหลังจากเพื่อนโทรเช็คแล้วก็สรุปว่าไอ้เปี๊ยกเดี๋ยวมันจะขับรถตามไปเองส่วนไอ้ป๋องมันติดธุระอยู่สักพักถึงจะเสร็จแต่มันไม่มีรถมาเพื่อนก็เลยบอกว่าเดี๋ยวงั้นให้เปี๊ยกไปรับไอ้ป๋องมาด้วยหลังจากตกลงกันได้แล้วก็พากันแยกย้ายออกเดินทางเพื่อนกลุ่มหนึ่งก็แยกไปกับรถอีกคันเพื่อนอีกกลุ่มก็แยกมากับรถผมมีไอ้โชคแล้วก็อีกสองสาวคือดาวกับฟางขับรถออกมาได้สักพักพอเพื่อนมารวมกลุ่มกันเมื่อไหร่ก็ไม่พ้นที่จะมาเรื่องไอ้เปี๊ยกคือไอ้เปี๊ยกมันจะเป็นเด็กเรียนเก่งมากแต่มันมีนิสัยขี้หลีครับจีบเพื่อนจีบรุ่นน้องไปทั่วจนหลายๆคนก็หมั่นไส้มันแต่มันก็เป็นคนเฮฮาดีครับเพื่อนๆก็เลยชอบหยอกมันแล้วได้ยินข่าวว่าแฟนมันสวยมากเพื่อนๆก็เลยพากันเมาเรื่องมันกันใหญ่คุยกันไปได้สักพักเมื่อเพื่อนมาเจอกันความพิเรนก็เลยบังเกิดอยู่ๆไอ้โชคก็เสนอไอเดียขึ้นเฮ้ยพวกเรามาแกล้งไอ้เปี๊ยกมันไหมผมก็เลยถามไอ้โชคไปว่าแกล้งมันมาตั้งแต่ม.4 ยันม.6 หมดมุกจะแกล้งมันแล้วยังมีมุกใหม่อีกเหรอวะไอ้โชคก็บอกว่ามีสิเรามาแกล้งหลอกผีมันเอาไหมวะผมก็เลยถามหลอกยังไงไอ้โชคก็พูดขึ้นว่าเดี๋ยวข้าจะโทรไปหาไอ้เปี๊ยกแล้วบอกมันว่ารถเสียจะขอติดรถมันไปด้วยให้มันแวะมารับหน่อยแล้วจากนั้นก็ให้พวกเองโทรไปหามันบอกว่าข้าตายแล้ว พ่อมันเชื่อเดี๋ยวข้าจะโทรไปทำเป็นผีหลอกมันเองพอไอ้โชคพูดจบทั้งดาวกับฟางก็ส่งเสียงดีใจดีดีเราเอาด้วยหลังจากนั้นไอ้โชคก็โทรหาไอ้เปียกพอไอ้เปียกรับสายพวกเราในรถพากันเงียบเงียหูฟังอย่างตั้งใจไอ้โชคก็ถามไปว่าทำอะไรอยู่วะไอ้เปียกก็ตอบกลับมาว่ากำลังจะไปรับไอ้ป๋องแล้วไอ้โชคก็เลยบอกให้ไอ้เปียกแวะมารับมันด้วยรถมันเสียไอ้เปียกก็บอกว่าได้แล้วก็เลยนัดกันว่าจะให้มันมารับตรงไหนพอวางหูเสร็จพวกเราก็ขำก๊ากขึ้นมาด้วยความที่อั้นขำไว้จนหน้าแดงหลังจากนั้นประมาณ10นาทีไอ้โชคก็บอกให้ฟางโทรไปหาไอ้เปียกฟางรีบรับมุกทันทีว่าแล้วก็หยิบโทรศัพท์มาโทรหาไอ้เปียกพวกเราก็เงียบเงียหูฟังอีกพอเปียกรับสายเสียงฟางก็พูดขึ้นเหมือนตกใจเปียกเหรอเราฟางนะเปียกมันก็ตอบกลับมาแบบคนขี้หลีอีกตามเคยว่าไงฟางสุดสวยฟางทำเสียงตื่นเต้นขึ้นเปียกนายรู้ข่าวไอ้โชคยังเปียกก็ตอบกลับมาว่าเออรู้แล้วรถมันเสียนี่ก็กำลังจะไปรับมันเนี่ยแล้วฟางก็รีบพูดสวนไปว่าไม่ใช่เมื่อกี้น้องที่รู้จักเขาโทรมาบอกเราว่าไอ้โชคมันตายแล้วนะเสียงไอ้เปียกเงียบไปพักหนึ่งตอนนั้นพวกเรากลั้นคำซะจนหน้าแดงไปหมดแล้วไอ้เปียกก็พูดขึ้นมาไอ้โชคมันตายเมื่อไหร่เห็นน้องเขาบอกว่าตายตั้งแต่เมื่อคืนขับรถชนตายคารถเลยไอ้เปียกก็ตอบกลับมาไม่ใช่แล้วข่าวมั่วหรือเปล่าเราเพิ่งคุยกับมันไปเมื่อกี้นี่เองเฮ้ยมันไม่เชื่อว่ะผมนึกในใจไอ้โชคก็เลยส่งซิกให้ฟางรีบวางหูฟางก็เลยพูดว่าอ้าวเหรองั้นเดี๋ยวเราลองเช็คดูกับทางญาติมันก่อนนะพอวางหูเสร็จก็หากันขึ้นอีกรอบเสียงไอ้โชคสมทบขึ้นแม่งเอ้ยหลอกมันยากว่ะดูมันไม่ตกใจเลยนั่งรอไปเกือบๆ10นาทีคราวนี้ไอ้โชคก็ให้ดาวโทรไปบ้างพอไอ้เปียกรับสายว่าไงดาวชวนชิมเสียงดาวทำเป็นเสียงเข้มดูจริงจังพูดขึ้นว่าเปียกไอ้โชคตายแล้วนะไอ้เปียกรีบตอบกลับมาใครบอกเธอฟางเหรอฟางก็เพิ่งโทรมาบอกเราเมื่อกี้ดาวรีบตอบกลับเปล่าพี่สาวมันโทรมาบอกเราเองเลยเสียงไอ้เปียกเงียบไปทันทีก่อนมันจะพูดขึ้นว่างั้นเหรอเดี๋ยวเราโทรกลับนะเราทำธุระก่อนพอวางสายพวกเราก็ขำกันขึ้นมาอีกเฮ้ยคราวนี้ดูน้ำเสียงมันจริงจังขึ้นแล้วนะสักพักอยู่ๆโทรศัพท์ไอ้โชคก็ดังขึ้นไอ้โชคจับโทรศัพท์ขึ้นมาดูแล้วก็พูดว่าเฮ้ยไอ้เปียกมันโทรมาเว้ยเราก็ยิ่งพากันขำกันใหญ่เสียงดาวรีบพูดขึ้นปิดเครื่องเลยปิดเครื่องเลยไอ้โชคก็บอกว่าไม่ได้เดี๋ยวมันรู้ตัวปิดเสียงก็พอแล้วหลังจากนั้นไอ้เปียกมันก็วางสายไปแล้วมันก็โทรมาใหม่โทรมาแล้ววางอยู่อย่างนั้นหลายรอบพอไม่มีใครรับอยู่หลายครั้งมันก็เลยไม่โทรรอไปเกือบ10กว่านาทีคราวนี้ตามผมบ้างแล้วผมรีบโทรไปหาเปียกพอมันรับสายผมก็ถามเปียกไปว่าเปียกรู้ข่าวไอ้โชคตายหรือยังไอ้เปียกก็ตอบกลับเออเพิ่งรู้จากดาวผมก็ถามต่ออีกว่าแล้วจะเอายังไงดีวะมันกระทันหันไม่ได้เตรียมตัวเลยเสียงเปียกก็ตอบกลับมาว่าเออคงเจอกันที่งานคืนนี้ก่อนแหละแล้วค่อยบอกเพื่อนๆอีกที yesมันเชื่อแล้วผมนึกในใจพอวางหูเสร็จคราวนี้ทุกคนก็ต่างเมากันใหญ่ไอ้เปียกเสร็จแน่ๆหัวโกรนแน่เองรออยู่เกือบ20นาที คราวนี้ไอ้โชคขยับจับโทรศัพท์ขึ้นมาทุกคนก็ลุ้นว่ามันจะทำยังไงต่อแล้วมันก็โทรไปหาไอ้เปียกโทรไปเกือบ10ครั้งเอ้ามันไม่รับสายว่ะเสียงไอ้โชคบ่นขึ้นแล้วมันก็กดวางหูไปเอาใหม่เอาใหม่ว่าแล้วไอ้โชคก็โทรไปอีกแต่ก็เหมือนเดิมไม่มีใครรับสายพวกเราที่ลุ้นอยู่ก็เลยคลายความเกรงลงถอนหายใจกันยกใหญ่ขับมาได้สักพักใหญ่ๆตอนนั้นบ่ายสามโมงเย็นแล้วหลังจากที่ทุกคนงีบหลับไปแบบไม่รู้ตัวเสียงไอ้โชคง่วงเหงียกขึ้นมาเอ้าใกล้จะถึงแล้วหรอวะยังแกล้งไอ้เปียกไม่เสร็จเลยสงสัยป่านนี้มันขับตามพวกเรามาใกล้จะถึงแล้วมั้งพูดจบก็ตามมาด้วยเสียงง่วงเหงียกง่วงเหงียกของสองสาวไอ้โชคก็โทรไปหาไอ้เปียกอีกเหมือนเดิมไม่มีใครรับสายเฮ้ยมันเป็นไรวะไม่รับสายแล้วโชคก็บอกให้ฟางโทรไปหาไอ้เปียกดูสิฟางก็โทรไปที่เบอร์ไอ้เปียกก็เหมือนเดิมไม่มีใครรับสายดาวก็เลยพูดขึ้นว่างั้นเราโทรเองไม่มีใครรับสายพอมันไม่รับสายเสียงไอ้โชคก็เริ่มหงุดหงิดสงสัยมันจะกลัวจนขี้ขึ้นสมองไปแล้วมั้งนี่ว่าแล้วมันก็กดโทรไปหาไอ้เปี๊ยกอีกครั้งมีคนรับสายเสียงไอ้โชครีบพูดขึ้นทันทีไอ้เปี๊ยกถึงไหนแล้ววะแล้วเสียงปลายสายก็ตอบกลับมาเป็นเสียงผู้หญิงร้องไห้พี่เปียกพี่เปียกเสียแล้วค่ะพอได้ยินผมก็ตกใจมากเสียงดาวกับฟางร้องขึ้นด้วยความตกใจพร้อมกันไอ้โชคเสียงสั่นตะกุกตะกักถามกลับไปว่าไอ้เปียกมันเป็นอะไรมันตายเมื่อไหร่เสียงปลายสายก็ตอบกลับมาว่าเสียเมื่อกี้นี่เองพี่เขาช็อกพามาส่งโรงพยาบาลหมอเพิ่งบอกว่าพี่เขาไปแล้ว วินาทีนั้นอึ้งเงียบกันไปทั้งคันจนผมก็ทำอะไรไม่ถูกเลยผมรีบชะลอรถเข้าข้างทางหันไปมองหน้าเพื่อนในรถทุกคนเงียบกันหมดสักพักเสียงไอ้โชคก็ดังขึ้นเฮ้ยกูไม่เกี่ยวนะมันใจส่อเองผมนั่งคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดขึ้นว่าดาวเช็คดูในไลน์กลุ่มสิไอ้เปี๊ยกมันโพสอะไรบ้างล่าสุดฟางเธอโทรเช็คเพื่อนก่อนสิว่ามีใครคุยกับไอ้เปี๊ยกล่าสุดบ้างพอพูดจบเสียงไอ้โชคก็รีบขัดขึ้นเฮ้ยๆฟางไม่ได้นะถ้าเราโทรหาเพื่อนๆเพื่อนๆจะรู้ข่าวจากกลุ่มพวกเราแล้วสุดท้ายพวกเขาจะเพ่งเล็งที่กลุ่มพวกเรานะเว้ยว่าเราไปรู้ได้ไงว่าไอ้เปี๊ยกตายพอไอ้โชคพูดจบพวกเราก็นิ่งคิดกันแล้วฝางก็พูดขึ้นว่าแล้วถ้าไอ้เปี๊ยกมันมาหลอกพวกเราล่ะมันอาจจะแกล้งคืนเราก็ได้นะยังไม่ทันคิดอะไรอยู่ๆดาวก็พูดขึ้นว่าเจอแล้วข้อความที่ไอ้เปี๊ยกมันโพสต์ในไลน์กลุ่มตอนบ่ายโมงกว่ามันส่งสติ๊กเกอร์ว่าเฮงๆรวยๆผมก็รีบถามแล้วในเฟซล่ะดาวรีบก้มหน้าเปิดดูเฟซมันแล้วสักพักก็พูดขึ้นว่าโพสต์ตั้งแต่เมื่อคืนตอน 3 ทุ่มโพสต์รูปมันไปเที่ยวกับแฟนทุกคนเงียบคิดอยู่ครู่หนึ่งผมก็อดคิดไม่ได้มันจะแกล้งเราคืนหรือเปล่าวะไอ้โชคก็พูดขึ้นกูว่ามันแกล้งเราคืนแน่เลยว่ะไม่งั้นป่านนี้แฟนมันโพสต์ในเฟซแล้วว่าไอ้เปี๊ยกตายอ่ะพวกเราก็คิดแบบนั้นได้แต่พยักหน้าพร้อมกันแล้วฝางก็พูดขึ้นหรือว่าแฟนมันอาจจะกำลังยุ่งอยู่เลยไม่มีเวลาดูเฟซไอ้โชคก็พูดอย่างหัวเสียขึ้นเอางี้พวกเราทำตัวปกติปล่อยให้พวกเพื่อนในงานมันรู้เรื่องกันเองดีกว่าอีกอย่างถ้ามันแกล้งพวกเราเดี๋ยวก็รู้เองในงานดาวก็รีบพูดขึ้นว่าเฮ้ยไม่ได้นะถ้ามันตายจริงๆล่ะ เรารู้แต่เราไม่บอกเพื่อนเลยเหรอไอ้โชคก็พยายามตัดบทถ้างั้นเราก็รอจนกว่างานจบถ้ายังไม่มีใครรู้เรื่องข้าจะบอกทุกคนเองเรานั่งถกเรื่องไอ้เปี๊ยกกันอยู่นานจนสุดท้ายก็สรุปได้ว่าให้รอดูมันในงานคืนนี้ก่อนบางทีมันอาจจะแกล้งพวกเราก็ได้เสียงไอ้โชคบ่นออกมาก่อนผมจะออกรถแม่งเอ้ยมันเล่นคืนแสบว่ะปวดหัวเลยกูหลังจากแวะไปส่งดาวกับฟางที่บ้านแล้วผมก็ไปบ้านไอ้โชคแล้วก็พักรอเวลาเพื่อจะไปงานอยู่ที่บ้านมันดูอาการมันแล้วมันก็น่าจะเครียดทำหน้าบึ้งตึงอยู่ตลอด6โมงเย็นก็เลยพากันเดินทางไปงานพอถึงงานที่โรงเรียนเก่าเข้าไปนั่งที่โต๊ะที่เราจองก็เจอเพื่อนๆมากันแล้ว 4-5 คนสักพักดาวกับฟางก็มาสมทบดาวขับรถที่บ้านมาเลยแวะไปรับฟางด้วยแล้วไม่นานเพื่อนๆก็ทยอยมากันจนเกือบจะครบบรรยากาศในงานก็สนุกสนานดีมีพี่ๆน้องๆรุ่นอื่นๆมากันเยอะพอสมควรเพื่อนๆที่นานๆมาเจอกันทีก็คุยกันออกรถแซวกันไปมาเพื่อนบางคนก็กินเหล้าบางคนก็ยืนเต้นไปตามจังหวะเพลงแต่มีพวกเราสี่คนที่ดูเหมือนจะสนุกกันไม่เต็มที่นั่งหน้าบึ้งพยายามชะเง้อมองดูทางเข้างานตลอดว่าไอ้เปี๊ยกจะมาไหมจนสักพักใหญ่ๆเพื่อนคนหนึ่งก็พูดขึ้นว่าเฮ้ยยังเหลือใครมาไม่ถึงอีกวะไม่นานเพื่อนๆก็ต่างเช็คกันใหญ่ว่ายังขาดใครที่ยังมาไม่ถึงแล้วเสียงเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งก็พูดขึ้นว่าเหลือไอ้เปี๊ยกกับไอ้ป๋องพูดจบพวกเราสี่คนสะดุ้งเฮือกแล้วก็มีเพื่อนๆบอกกับทุกคนในโต๊ะว่าตามมันในไลน์สิมันถึงไหนแล้วมันขับหลงทางไปไหนหรือเปล่าผ่านไปสักพักเพื่อนๆมัวแต่สนุกสนานจนลืมเรื่องไอ้เปี๊ยกกับไอ้ป๋องไปเลยแต่ก็มีเพื่อนคนหนึ่งมาถามดาวว่าดาวเธอไลน์ถามไอ้เปี๊ยกมันยังมันถึงไหนแล้ววะดาวก็ทำหน้างงๆตอบไปว่าถามแล้วแต่มันไม่ตอบกลับมาแล้วก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งพูดว่าเราก็พิมพ์ไปถามมันตั้งเยอะไม่เห็นมันตอบเหมือนกันดูดิว่าแล้วก็ยื่นโทรศัพท์เอามาให้เพื่อนคนนั้นดูเพื่อนคนนั้นดูเสร็จก็พยักหน้าแล้วก็ออกไปเต้นต่อไม่ได้สนใจอะไรพอเริ่มดึกเพื่อนๆก็ลุกไปเต้นกันเกือบหมดมีนั่งอยู่ที่โต๊ะ 2-3 คนไอ้โชคบอกผมเดี๋ยวมันมามันไปห้องน้ำก่อนพอมันกลับมาที่โต๊ะดูสีหน้ามันเปลี่ยนไปมันดูยิ้มกลั้นหัวเราะอยู่ตลอดผมก็เลยถามมันมึงเป็นไรวะเมาหรือเปล่ามันก็เลยเอามือถือมันมาให้ผมดูหน้าที่ผมเห็นเป็นข้อความคุยกันทางไลน์ไอ้โชคพิมพ์ไปหาไอ้เปี๊ยกว่าเองอยู่ไหนแล้ววะไม่ต้องฟอร์มแกล้งตายเลยข้าไม่หลงกลเองหรอกแล้วถัดลงไปอีกหนึ่งบรรทัดเป็นข้อความของเปี๊ยกตอบกลับมาอิผมอ่านจบก็โล่งใจอ้าวไอ้นี่มันหลอกพวกเรานี่ว่าก็เลยพากันหัวเราะกับไอ้โชคสองคนอยู่ที่โต๊ะสักพักไอ้โชคก็เอาโทรศัพท์ไปให้ดาวกับฟางดูแล้วพวกเราก็เลยพากันหัวเราะออกมาเสียงไอ้โชคพูดขึ้นว่าแล้วไอ้นี่มันแสบแล้วดาวก็เลยโทรไปหาไอ้เปี๊ยกเพื่อจะบอกว่าแผนมันแตกแล้วแต่ปรากฏว่าเหมือนสายไม่ว่างดาวก็เลยวางหูไปหลังจากนั้นพวกเราก็เลยออกไปเต้นกับเพื่อนๆในกลุ่มจนลืมเวลาไปเลยผมกับเพื่อน 2-3 คนเหนื่อยก็เลยกลับมานั่งพักกันที่โต๊ะแล้วก็มีเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งน้ำเสียงเหมือนเมานิดๆเดินมาเล่าให้ผมฟังว่าเจอไอ้เปียกที่ห้องน้ำเดินสวนกันกับมันทักมันไปมันก็ไม่ตอบผมก็ถามเพื่อนเอ้ามันมาแล้วเหรอแล้วทำไมมันไม่มาที่โต๊ะพวกเราวะเพื่อนคนที่เมาก็บอกว่านั่นน่ะสินั่น มันยืนคุยกับใครไม่รู้ตรงนู้นน่ะว่าแล้วเพื่อนก็ชี้ไปแถวๆใต้ทุนอาคารที่มันมืดๆมีแค่ไฟสลัวๆผมก็พยายามมองไปก็ไม่เห็นใครไหนวะไม่เห็นมีใครเลยเพื่อนก็บอกว่านั่นไงมันยืนอยู่ข้างๆกลุ่มพวกที่เต้นอยู่นั่นไงผมมองไม่เห็นก็ได้แต่ห่อหมกไปกับเพื่อนเดี๋ยวมันก็คงเดินมาที่โต๊ะพวกเราเองแหละนั่งพักอยู่สักพักดาวกับฟางกับเพื่อนๆอีก 2-3 คนก็กลับมานั่งที่โต๊ะผมคุยกับเพื่อนแล้วก็เลยเอาโทรศัพท์ขึ้นมาดูกะว่าจะทักไลน์ไปหาไอ้เปี๊ยกสักหน่อยแต่ก็เห็นเป็นมิสคอลมีเบอร์ที่ไม่ได้รับผมก็เลยรีบเปิดดูว่าเป็นเบอร์ใครปรากฏว่าเป็นเบอร์ไอ้ป๋องอ้าวไอ้ป๋องโทรมานี่สงสัยมันมาถึงแล้วหาพวกเราไม่เจอเพราะไอ้เปี๊ยกมันขับรถไปรับไอ้ป๋องเจอไอ้เปี๊ยกก็ต้องเจอไอ้ป๋องพอดาวได้ยินผมพูดว่าไอ้ป๋องโทรมาดาวก็เหมือนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูเหมือนกันแล้วก็พูดว่าของเราก็ไอ้ป๋องโทรมาว่ะแล้วเพื่อนที่นั่งอยู่แถวนั้นก็พากันดูโทรศัพท์ตัวเองปรากฏว่าทุกคนมีมิสคอลของไอ้ป๋องหมดทุกคนเลยอ้าวมันโทรหาทุกคนเลยเหรอเนี่ยโมดแต่พากันเต้นไม่มีใครได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังกันเลยว่ะผมพูดพลางหัวเราะแล้วก็รีบกดโทรไปเบอร์ไอ้ป๋องเสียงโทรศัพท์ดังไม่ถึง3ครั้งอยู่ๆเพื่อนที่โต๊ะก็พากันลุกขึ้นหมดเลยเฮ้ยๆๆเกิดอะไรขึ้นมีอะไรกันมองไปเห็นเพื่อนๆวิ่งไปที่กลุ่มคนที่เขากำลังมีเรื่องกันผมก็เลยวางสายแล้วรีบวิ่งไปดูพอวิ่งไปถึงก็เห็นแฟนเพื่อนผู้ชายผมคนหนึ่งกำลังถูกแยกออกจากกลุ่มเพื่อนรุ่นน้องที่เป็นผู้หญิงแล้วก็เกิดปากเสียงกันขึ้นจนทุกคนหยุดเต้นแล้วก็หันมามองดูกลุ่มพวกเราผมก็เลยถามฟางว่ามีเรื่องอะไรกันฟางก็เล่าว่าเพื่อนผมที่มันเคยชอบรุ่นน้องคนหนึ่งสมัยเรียนพ่อมันเมาแล้วมันก็มาเจาะแจะกับน้องคนนั้นจนแฟนมันหึงก็เลยมีเรื่องกันพอกลุ่มพวกเราดึงเพื่อนกับแฟนมันมาที่โต๊ะแล้วก็มีเพื่อนกลุ่มหนึ่งไปเคลียร์กับกลุ่มรุ่นน้องที่โต๊ะนั้นแต่ขณะที่เดินกันมาที่โต๊ะพวกเราอยู่ๆแฟนเพื่อนก็ตบไปที่หน้าเพื่อนผมอย่างแรงมันคงเมาแล้วพูดอะไรไม่เข้าหูแฟนมันแล้วแฟนมันก็วิ่งออกไปจากงานผมก็ได้แต่ยืนงงทำอะไรไม่ถูกจนได้ยินเสียงเพื่อนคนหนึ่งพูดว่าไปตามสิเท่านั้นแหละไม่รู้ใครต่อใครวิ่งตามแฟนเพื่อนผมไปเฉยเลยผมก็เลยวิ่งตามไปด้วยแบบไม่รู้ตัวนะว่าจะวิ่งตามไปทำไมพอวิ่งตามไปถึงลานจอดรถก็เห็นแฟนเพื่อนผมวิ่งไปที่รถเข้าไปในรถได้ก็สตาร์ทเครื่องทันทีแล้วก็ถอยรถขับออกไปจากโรงเรียนเลยผมกับเพื่อนก็ยืนงงเอาไงต่อมองกลับไปที่งานเห็นแต่เพื่อนผมมันเดินโซเซตามมาหาแฟนมันจนผมต้องร้องบอกมันว่าเร็วๆแฟนขับรถหนีไปแล้วนุ่นมองไปเห็นแต่ไฟท้ายรถกำลังจะออกจากประตูโรงเรียนตอนนั้นมีผมไอ้โชคฟางดาวแล้วก็เพื่อนอีก 2-3 คนได้แต่ยืนมองหน้ากันสุดท้ายผมก็เลยรีบวิ่งไปที่รถแล้วก็ขับออกมารับพวกเพื่อนๆที่ยืนอยู่แถวนั้นไม่รู้ว่าใครเป็นใครพอขึ้นรถมาได้ก็ปรากฏว่าที่นั่งไม่พอดาวก็เลยลงจากรถแล้วบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเอารถตามไปเองผมก็เลยขับรถออกมาพอมาถึงตรงหน้าโรงเรียนอยู่ๆเจอไอ้ป๋องยืนอยู่ข้างๆประตูเหล็กพอดีอ้าวเฮ้ยป๋องผมรีบจอดรถหมุนกระจกลงมึงยืนทำอะไรอยู่นี่วะงานเขาจะเลิกแล้วมองไปเห็นแต่มันยืนอยู่ข้างๆรถยังไม่ทันตอบอะไรผมก็บอกว่าเดี๋ยวค่อยคุยกันเว้ยเองขึ้นรถไอ้ดาวตามมาละกันแล้วผมก็รีบออกรถมองไปกระจกหลังเห็นแต่รถดาวตามท้ายรถผมมาแล้วก็จอดรับไอ้ป๋องผมรีบขับรถตามหาแฟนเพื่อนไปตามถนนใหญ่โชคดีที่ถนนแถวนั้นรถไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่ขับไปไม่นานก็เจอรถเพื่อนผมที่แฟนมันขับอยู่เพื่อนๆในรถก็บอกมันให้โทรหาแฟนมัน คุยไปคุยมามันก็เหมือนคนคุยไม่รู้เรื่องเพื่อนๆก็เลยแย่งมือถือมันมาคุยเองกว่าจะเคลียร์กับแฟนมันได้ทุกคนก็บอกให้ใจเย็นๆก่อนกลางคืนแบบนี้ถ้าขับไปเป็นอะไรมันจะแย่นะพวกเราขับตามแฟนมันอยู่นานจนสุดท้ายแฟนเพื่อนผมเขาก็ชะลอรถเข้าจอดตรงไหล่ทางผมก็ชะลอขับไปจอดต่อท้ายแล้วก็มีรถดาวตามมาอีกคันสักพักก็มีกลุ่มเพื่อนผมลงมายืนกันอยู่เต็มบริเวณนั้นไปหมดเห็นไอ้ป๋องลงมายืนดูอยู่ข้างๆดาวแต่ผมก็ยังไม่ได้ทักอะไรเพราะมัวแต่ดูเขาเคลียร์ปัญหากันอยู่จนกระทั่งเคลียร์กันเสร็จกลุ่มเพื่อนๆก็แยกย้ายกันไปเพื่อนกลุ่มหนึ่งก็ติดรถไปกับเพื่อนที่มีปัญหารถผมก็มีไอ้โชคกับฟางติดรถกลับด้วยส่วนดาวเห็นฟางบอกว่าจะค้างที่บ้านคืนหนึ่งและพรุ่งนี้เช้าจะขับรถกลับกรุงเทพฟางจะกลับคืนนี้เลยเลยติดรถผมกลับมาด้วยส่วนไอ้ป๋องผมไม่รู้ว่าไปกับรถดาวหรือเปล่าเพราะมันชุลมุนกันไปหมดไม่รู้ใครเป็นใครสุดท้ายผมก็โทรไปหาเพื่อนๆที่ยังเหลืออยู่ในงานบอกว่าพวกเรากลับก่อนนะถ้าเจอไอ้เปี๊ยกก็บอกมันด้วยว่าพวกเรากลับแล้วผมขับรถกลับถึงกรุงเทพก็ราวๆ2:00ได้หลังจากแวะส่งไอ้โชคแวะส่งฟางแล้วผมก็กลับถึงคอนโดพักผ่อนจนกระทั่งหลับไปตื่นเช้ามาช่วงสายๆหน่อยอยู่ๆก็มีสายเข้าพอหยิบมือถือขึ้นมาดูหน้าจอมันโชว์เป็นชื่อไอ้ป๋องผมนึกในใจอ้าวไอ้ป๋องโทรมาแต่เช้าเลยมึงพอกดรับสายผมก็ทักมันไปว่าไงป๋องเสียงที่ตอบกลับมาไม่ใช่เสียงมันเป็นเสียงผู้หญิงนี่แม่ป๋องพูดนะผมก็ชะงักไปนิดหนึ่งครับแม่มีอะไรครับแม่แม่ป๋องก็ตอบกลับมาว่าไอ้ป๋องมันตายแล้วนะลูกฮะอะไรนะคะแม่มันตายตอนไหนแม่แม่ของป๋องก็พูดออกมาแบบละล้ำละลักเมื่อวานช่วงบ่ายๆตำรวจเขาโทรมาแจ้งว่าป๋องโดนรถชนตายตอนกำลังข้ามถนนผมตกใจหนักกว่าเดิมอีกจริงเหรอครับแม่พอแม่เริ่มสะอื้นผมก็เริ่มมือสั่นแล้วแม่ป๋องก็เล่าอีกว่าเมื่อวานกว่าแม่จะไปรับศพป๋องกลับมาก็ดึกแล้วพอเจอโทรศัพท์ป๋องก็เลยให้พี่สาวเขาเอามือถือป๋องโทรหาเพื่อนๆแต่ไม่มีใครรับสายเลยลูกพูดจบผมก็นึกไปถึงตอนที่เจอมิสคอลเบอร์ไอ้ป๋องโทรเข้าแวบขึ้นมาทันทีเฮ้ยไอ้ป๋องเชียร์แล้วหลังจากวางหูจากแม่ของไอ้ป๋องแล้วผมก็รีบลนลานโทรหาไอ้เปี๊ยกทันทีเพราะมันเป็นคนขับรถไปรับไอ้ป๋องเมื่อวานนี้พอมีคนรับสายผมก็รีบพูดขึ้นทันทีไอ้เปี๊ยกเมื่อวานเองได้ไปรับไอ้ป๋องหรือเปล่าวะเสียงปลายสายเงียบไปก่อนจะพูดกลับมาว่าพี่เปี๊ยกเสียแล้วค่ะตอนนี้ตั้งสวดอภิธรรมอยู่ที่วัดผมตกใจชะงักทันทีมันตายจริงๆเหรอวะเนี่ยไงเมื่อคืนไอ้โชคบอกว่าไอ้เปี๊ยกมันแกล้งวะผมนึกในใจตกลงเปี๊ยกตายแล้วจริงเหรอวะเนี่ยตกลงเปี๊ยกมันตายแล้วจริงๆเหรอเสียงปลายสายก็บอกว่าค่ะเมื่อวานหลังจากไปรับเพื่อนพี่เขาก็ช็อกไปเลยผมรีบพูดตะกุกตะกักออกไปทันทีแล้วเพื่อนที่ไอ้เปี๊ยกไปรับน้องเห็นเขาไหมปลายสายก็ตอบกลับมาว่าไม่เห็นค่ะพี่เขาคุยกันอยู่นอกรถหนูนั่งรออยู่ในรถพอคุยกันเสร็จกลับมาขึ้นรถพี่เขาก็ช็อกไปเลยค่ะพอเล่าจบผมก็ขนหัวลุกขึ้นมาทันทีเฮ้ยที่ไอ้เปี๊ยกช็อกตายไม่ใช่เพราะไอ้โชคแกล้งอำมันนี่แต่เป็นเพราะเจอผีไอ้ป๋องมันหลอกเอาต่างหากคิดได้ดังนั้นผมก็นึกถึงไอ้โชคขึ้นมาทันทีหลังจากวางสายเสร็จผมนี่เข่าอ่อนไปเลยแทบจะยืนไม่อยู่ต้องรีบมองหาที่นั่งพอนั่งลงบนโซฟาผ ผมก็รีบโทรหาไอ้โชคอย่างเร็วพอไอ้โชครับสายผมก็รีบพูดแทบจะไม่เป็นภาษาไอ้โชครู้ยังไอ้เปี๊ยกมันตายจริงๆนะมันไม่ได้แกล้งพวกเราไอ้โชคจากน้ำเสียงงัวเงียก็เปลี่ยนเป็นอีกเสียงฮะอะไรนะเอ็งรู้ได้ไงว่ามันตายจริงผมก็เลยรีบบอกก็นี่เพิ่งวางหูจากแฟนมันแฟนมันบอกว่าตั้งศพสวดอภิธรรมอยู่ที่วัดไอ้โชคเงียบไปทันทีสักพักก็พูดขึ้นเชี่ยแล้วซวยแล้วกูเพื่อนๆด่ากูเละแน่ผมก็รีบบอกไอ้โชคมันว่าเองไม่ต้องห่วงไอ้เปี๊ยกมันไม่ได้ช็อกตายเพราะพวกเราไปอั้มไอ้โชคทำเสียงตกใจรีบถามกลับมาเอ้าแล้วมันเป็นไรตายวะมันโดนผีไอ้ป๋องหลอกอะดิเสียงไอ้โชคร้องขึ้นด้วยความตกใจเฮ้ยไอ้ป๋องมันตายตอนไหนอีกวะก็ตอนที่พวกเราบอกให้ไอ้เปี๊ยกไปรับไอ้ป๋องไอ้ป๋องมันไปทำธุระเสร็จไม่รู้มันรีบหรืออะไรดันข้ามถนนแล้วถูกรถชนตายอะดิไอ้โชครีบถามย้ำจริงเหรอวะแล้วเอ็งรู้ได้ไงผมก็เลยบอกมันไปว่าแม่ไอ้ป๋องโทรมาบอกเมื่อเช้านี่เองพอไอ้โชครู้มันก็พูดขึ้นว่าตายละไอ้เปี๊ยกตายเพราะไอ้ป๋องเหรอเนี่ยแล้วเมื่อคืนนี้ที่เราเจอไอ้ป๋องมันเป็นใครวะผมก็ตอบไปนั่นน่ะสิกูก็ยังงงๆอยู่เนี่ยนึกแล้วกูก็ขนลุกไอ้โชคเงียบไปก่อนจะพูดขึ้นว่าแล้วเมื่อคืนใครไปส่งไอ้ป๋องวะผมกับไอ้โชคพยายามนึกถึงเหตุการณ์ช่วงที่กำลังจะกลับขึ้นรถกันตอนเมื่อคืนสักพักไอ้โชคก็รีบพูดขึ้นดาวไงไอ้ป๋องมันเดินไปขึ้นรถไอ้ดาวผมก็รีบบอกไอ้โชคงั้นแค่นี้ก่อนกูจะโทรหาดาวพอวางสายไอ้โชคได้ผมก็รีบโทรไปหาดาวโทรไป 2-3 ครั้งไม่มีใครรับสายสักพักหนึ่งเบอร์ดาวก็โทรกลับมาหาผมรีบรับสายยังไม่ทันฟังอะไรก็รีบถามดาวไปดาวเมื่อคืนแกขับรถไปส่งไอ้ป๋องใช่ไหมพอถามจบทางปลายสายเงียบไปพักหนึ่งก่อนจะมีเสียงผู้หญิงตอบกลับมาว่าเจ้าของเบอร์นี้เขาเสียชีวิตแล้วนะคะเพิ่งตกตึกลงมาเสียชีวิตเมื่อเช้านี้เองผมตกใจทำอะไรไม่ถูกรีบถามให้แน่ใจอีกทีอะไรนะครับคุณดาวอะค่ะตกจากคอนโดเสียชีวิตแล้วค่ะตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุนะคะเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสภาพห้องพักอยู่ค่ะผมอึ้งไปจนแทบไม่มีสติหลังจากรู้ว่าดาวตายไปอีกคนใจผมเต้นแรงจนสั่นไปหมดผมรีบพูดบอกไอ้ป๋องไปทันทีไอ้ป๋องเองไม่ต้องรักเพื่อนมากขนาดนั้นก็ได้นะเองจะชวนไปด้วยทุกคนเลยหรือไงสรุปแล้ววันคืนสู่เหย้าครั้งนั้นได้กลายมาเป็นสาเหตุที่ผมต้องไปงานศพเพื่อนถึง3คนพร้อมๆกันพอเล่าเรื่องไอ้ป๋องให้เพื่อนๆฟังทุกคนก็ขนลุกจนต้องพากันไปจุดธูปบอกไอ้ป๋องว่าอย่ามาชวนกูไปอยู่ด้วยนะและเพื่อนๆก็หวังว่างานคืนสู่เหย้าครั้งหน้าคงไม่เจอเบอร์ไอ้ป๋องโทรมาหาอีกก็จบไปแล้วนะคะกับวันงานคืนสู่เหย้าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นานาและทีมงานกันด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆของพวกเราเอาไว้ฟังหลอนๆก่อนนอนกันด้วยนะจ๊ะ สำหรับใครที่ชื่นชอบการทำคลิปของพี่นานาและทีมงานและอยากจะสนับสนุนพวกเราก็สามารถโดเนทมาได้โดยดูรายละเอียดจากใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพราะเวลาที่พี่นานาอัพคลิปใหม่ๆทั้งเรื่องหนังและเรื่องผีจะได้ไปแจ้งเตือนทุกคนนะคะ สวัสดีครับ